Er is niks mis met uw radio. Houd deuren en ramen gesloten. Dit is de toestand in de dans. Het is tijd dat we weer op de zender mogen. De toestand in de dans, Ronald Molendijk hier met mijn vrienden en gasten. Dit is het lijflied van de Bond Tegenvloek, hè, trouwens dit. Het schijnt als je het op de website van de Bond Tegenvloeken komt, dan hoor je deze plaat. Niet? Echt. Ja, dit moest even deze plaat. Ik zag trouwens net op het... hoe noemen we het eigenlijk? Dat blauwe scherm. Marcel, weet je het blauwe scherm? Ja, de nieuwsheadlines, hè? Van RTL 4. De nieuwsheadlines van RTL 4. 7. 3. 7. Dat Don Diego heeft allemaal poederbrieven gestuurd naar de politiebureaus. Ik begrijp niet waarom dat het op het nieuws moet zijn. Marcel, wat is er deze week allemaal in de toestand in de rand aan het gebeuren? Nou ja, een hele... Buiten regent het, maar bij mij van binnen dan schijnt de zon. En dat komt goed uit, want de komende 3 dagen staat Rotterdam. Zo jammer, hè, dit. Heb je zo'n lekker begin van die show. Echt, hè, met een leuke inside-grap had ik helemaal verzonnen. Don Diego poederbrieven. Nou, valt niet lekker, dat kan. En dan kom jij eroverheen. Maar jij had liever gehoopt... Buiten regent het, maar binnen bij mij schijnt de zon. Wat gaan we vandaag doen? Jij had liever gehoopt... Dat ik verder ging over die politiemannen. Die zeg maar zich wat ruw opstellen op dansfeesten. Toch? Fijn. Nou, daar gaan we het over hebben. Met Short van de Belangrijke Vereniging van de Dance. Nogmaals, bij mij binnen schijnt de zon. En ik heb jou net ook een hele hoop zonnige muziek toegeschoven. Dus gaan we Marcia de Jong bellen. Marcia de Jong. Oh, ja? Ja, dat is Miss Zomercarnaval ja. 2007. Nog veel meer, maar dat komt zo wel. Oké. Okay. Ronnie Stutz, wat zo? We hebben weer een stapel nieuwe muziek meegenomen. Ja, dat zag ik. Ja, behoorlijk. En ja, we gaan straks hebben over waar we weer kunnen gaan dansen dit weekend. De agenda. Yep. Ja, dit is altijd het moeilijkste deel van de avond voor mij. Daar word ik soms 's ochtends al een beetje mee wakker. Leon, Gadgetman. Wat gaan we krijgen in het... Eerste gadget, of we gaan ook Peter Gelderblom interviewen. Oh, ja. En die heeft ook een gek plaat gemaakt. Ja, Waiting For. Ja. Verder wat gadgets inderdaad. De wifi of wifi wekker, hoe je hem wil noemen. Een gouden iPod, waterdicht mobiel, de Braiphone. En 300 kilometer vliegen met je luie stoel. Hoe laat is dat? 9:30 ongeveer. Goed, ga ik dan even weg. Het is niet de meest ingewikkelde houseplaat aller tijden, maar het is een uitermate doeltreffend liedje, zeg. Even snel schakelen naar Ronnie Stut. Wat is dit? Marcel Woods. Marcel Woods is een Nederlander, hè? Ja, klopt. Uit Eindhoven. Uit Eindhoven. Speaking of, zit je toch in het zuiden van het land? Ik moet in de microfoon praten. Ach, het is allemaal van die bruggetjes, hè. we hebben dat lachende meisje weer aan de telefoon. Vrouw. Marcel slaat gelijk met een end hout op mijn hoofd. Vrouw. Van Extrema. En we hadden jou een aantal weken geleden in de uitzending. En toen kwam ik hier binnen en zei ik... Ik hoor allemaal goede berichten over het Extrema Festival. En dat schijnt helemaal te gek te zijn. En Marcel heeft er allemaal vragen over. Is dat zo? Lieke. Ja, hallo. Ben je al wakker geworden? Want ik heb jou zien rondlopen daar. En het schijnt dat, ja... Ja, zo snel als je hartslag daar ging, zeg maar, zo langzaam ging die de dagen daarna. Ja, het was een soort van spannend inderdaad. Maar nee, het was leuk. Ik heb het leuk gehad, maar ik heb jou niet gezien eigenlijk. Nee, ja, ik had de kans niet om je even de hand te schudden. Jij was zo zwaaien, druk bezig. En ik was druk aan het dansen, zo moet je het zien, hè. Ja, oké. Wat vond jij het hoogtepunt van de dag? Ja, weet je, voor mij, kijk, als je dan natuurlijk intern en zo en achter de schermen, dan is het voornamelijk ook wel op het punt dat het gewoon echt heel erg goed is gegaan. We hebben echt een hele goede productie gedraaid. En dan rond nu of twee of drie, weet je, dat dan iedereen een beetje binnen is zo. Mm-hmm. En de zon scheen, dat was sowieso bizar of zo, omdat het gewoon de hele week, ja, wel lekker weer was. Maar op vrijdag hebben we gewoon echt productie gedraaid. En dan is het fucking regen, weet je wel. Mm-hmm. Dus op zaterdag was het in één keer zo'n lekker weer. Dat was dan, dat moment was voor mij, denk ik van ja, daar ben ik echt blij mee dat het lekker weer was. En dat, de productie dat is het allerbelangrijkste voor het slagen van zo'n event. Ja, want op een gegeven moment om 7 uur was het traditionele regen. Die we dan al 3 jaar lang hebben gehad of zo. Ja. En dan zijn toch wel wat mensen ook naar huis gaan. En dan merk je toch dat de stemming toch een klein beetje zo hier en daar af en toe naar beneden gaat. Maar aan de andere kant, uiteindelijk zijn ook heel veel mensen gewoon zoiets als van ja, fuck die regen. Het was gewoon echt top. Lieke, hoeveel mensen vermaken jullie eigenlijk op zo'n dag? Hoe groot is het festival? Kleine 30.000 mensen. 30.000 mensen? Ja, ja. Oh ja, en het was het festivalterrein waar geen hond op mag, hè? Dat heb ik ook goed onthouden. Nee, ja, dus inderdaad, ja. Nee, honden is allemaal raar, hè, met al die house dings en zo. Ja, ik weet niet of dat werkt of zo. Weet ik ook niet. Maar het hoogtepunt was de zon voor Lieke. Wat is dan het dieptepunt? Ja. Want ja, maar hoogtepunten zijn ook dieptepunten. Nou, ik denk dat het misschien wel de regen is. En de dag daarna, want als het dan om 11 uur... als je het moet opruimen. Om 11 afgelopen is en je ziet iedereen dan weggaan. En het is echt een ongelofelijke zooi op het terrein. En je denkt van, oké, nou, het was leuk. Het is veel te snel voorbij gegaan. Want je bent een soort van een jaar bezig met één dag voor te bereiden. Dan doen we natuurlijk ook al meer feestjes hier en daar. Maar ja, dan werk je zo naar een climax toe. En is het echt ook om 10:45 die eindshow afgelopen en zo. Dat was voor ons ook best wel spannend of dat goed zou gaan. Ja, en dan op een gegeven moment is dat als iedereen al weg is, dan denk je van shit, maar oké, toen hebben we wel nog even geafterd op het terrein. Het was ook wel een soort van klein hoogtepunt, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus de echte tegenslag kwam pas in de ochtend op zondag. Want dan op zo'n after mag jij pas dansen. Ik bedoel, overdag is het gewoon rondlopen, rijden, artiesten naar een plek brengen. Weet je wel, op de after, daar begint het feestje pas. Voor ons dan in ieder geval. Maar dus de echte domp was even de ochtend daarna toen ik met een hoofdpijn op een heel veel te rampig terrein rondliep. Lieke, de komende weken ga je waarschijnlijk bezighouden ook met Solar Festival, toch? Ja, we zijn alweer heel druk bezig. Dat is op? 10, 11 en 12 augustus in Roermond. In Roermond. En... Ja, kunnen wij daar nog een paar... Oppassen hoor, als Marcel een beetje gaat stotteren, gaat hij vragen om gratis kaartjes. Om gastenlijst, Lieke. Ja, het gaat supergoed. Ja, jullie moeten komen en je moet je tentje meenemen, want we hebben al vrijdagavond het is het Lowlands van de dance. En het is echt het feest der feesten, Solar. Want voor de echte feestbeesten moet je gewoon een Solar hebben. Sowieso zetten we daar met de stel 300 man zijn we een week van tevoren al aan het bouwen om een soort van mini-dorpje te creëren. En dan beginnen wij al met woensdagavond met de Lieke, is het feestjes. Is het een leuk idee, zeg maar, als Marcel dan ook met een tentje daar gaat kamperen? Ja, dat snap ik. En zou dat op donderdag al kunnen? Dat wij niet hier, dan hoeft hij niet hier te zijn. Kan dat? Ja, ik heb het al geregeld. Kom ik wel met een microfoon? Dan hou je hem wel in de uitzending. Zo, daar gaan jullie toch echt wel aanhouden. Lieke van Extrema, een vet leuk festival. Zo werd het omschreven door een vriend van mij die er was geweest. En die had het erg naar zijn zin. Dankjewel voor je commentaar nog even en tot snel. Ja, tot zondag. Hoi, hoi. Lieke, dankjewel. Hoi. Dag. 94. It's true. Life would smile for you. You thought you knew it all. But let me tell you, you're not the only one by far. Let's knock down all the walls. Take your first step and you will get there in time. Denk aan die plaat, I've got so much love to give. Ik had me altijd voorgenomen dat als ik ooit, later, als ik volwassen ben, dat ik dan nooit zal zingen in de microfoon. Dan heb ik gewoon net gezongen. Ja, ik heb wel gezongen. Het spijt me. Als je op dit moment Rotterdam binnenkomt rijden, dan zal het vast regenen. Oh nee, het is droog. Maar er hangen wel overal posters van het tropisch carnaval. En dan hebben wij daar de koningin van aan de telefoon. Dan ga ik even heel stil worden van de koningin. Hey, ik hoor tropische koninginnenmuziek op de achtergrond. Marcel, wie hebben wij aan de telefoon? Wij zijn live verbonden met het strandje aan de Maas. En je hoort waarschijnlijk ook de regen nu vallen, of niet? En we hebben Marit Noorlanden aan de lijn eerst. Dat is, zij is de beschermheilige van Marcia de Jong. En Marcia de Jong is zomerkoningin. Die is helemaal gekleed in allerlei veren en pruiken en pannen. Die heeft niet eens een telefoon bij zich. Maar Marit, ben je daar? Ja, ik ben er helemaal. Kijk. Hoe is het nu op het strandje aan de Maas? Want het kwam net met bak uit de hemel. Ja, en zo waar. Het is hartstikke droog nu. En ik ontwaar zowaar een klein waterig zonnetje. Dus wie weet dat het vanavond nog helemaal goed gaat komen. Dat is mooi. Jij bent van de organisatie van het Rotterdamse Zomercarnaval. Wat gaat er de komende 3 dagen gebeuren? Nou, vanavond natuurlijk aftrap met de beachparty. Hè? Strand aan de Maas, Rotterdam. Je kunt nog komen. Alles wat je bij een strandfeest moet bedenken. Dus voetjes in het zand, cocktail erbij, goede muziek. En morgenavond het muzikale opwarmertje, want dan gaan we voor de beste brassband van Nederland. 4 finalisten. Brassband, even voor de dansliefhebber. Trommeltjes, hè? Trommeltjes, heel veel trommeltjes. Dus met de heupen los en swingen maar. Kijk. 4 finalisten die het gaan tegen elkaar gaan opnemen op de Coolsingle. Het is hartstikke gratis toegankelijk en dat wordt dus helemaal uit je dak gaan daar. En dan de optocht en de afterparty? Ja, de optocht is natuurlijk de parade, hè? Ja. Die is toch wel het hoogtepunt van zomercarnaval. Ik hoef het eigenlijk nauwelijks meer uit te leggen, want... Zaterdagmiddag 1 uur. Zaterdagmiddag 1 uur. We gaan met de langste parade ooit uit de geschiedenis van zomercarnaval van start dan. 2,6 kilometer slingert die zich door het centrum. Met meer dan 36 carnavalsgroepen en 2300 dansers en deelnemers. Dus belooft een groot spektakel te worden. Dat is mooi. En dan is er volgens mij op zondag ook nog eens een soort van bijeenkomst. Ook voor een slordige 30.000 man. Waar ook nog een beetje gesambaat gaat worden, toch? Of... Op zondag? Nou, dat zou ik niet weten. Voor ons is zaterdag zomercarnaval helemaal ten einde. Ik krijg net door dat burgemeester Opstelt het feestje heeft afgelast. Daar hebben we het nog wel een keer over. Het feestje hoort ook niet bij zomercarnaval. Zomercarnaval is officieel afgesloten op zaterdagavond. Ja. Dan hebben we de hele avond op de Coolsingle nog allerlei artiesten op het podium gehad. Dus dan is het 12 uur mooi geweest. Kijk. En nu is onze grote vraag, want ik zie mijn collega's Ronald en Ron en Leon al kijken van... krijgen wij die zomerkoningin nog te spreken? Ja, ik ga er eventjes, als je door de muziek heen kunt, ik ga er nu aan je geven. Haar naam is Marcie en zij komt nu aan de telefoon. Ja, hallo? Marcie de Jong, 26 jaar, van Arubaanse afkomst, woonachtig in... Den Haag. Een Haagse zomerkoningin dit jaar. Marcie, mag ik even ingrijpen? Ja. Je moet eerst even iemand feliciteren. Hè? Ze is zomerkoningin. Oh ja, dat had ik al gedaan. Maar voor de luisteraar natuurlijk. Job, ja, ik snap hem. Sorry. Hoor je? Gefeliciteerd. Dank je wel. Je hebt toch zo'n applausje? Doe het even zo. Misschien een beetje een clichévraag. Hè? Maar dan word je dan gekroond tot Miss Zomercarnaval. Je hebt 6... tegenstanders, om het zo maar te doen, zeggen naast je staan. Wat denk je dan op dat moment? Van, terecht? Of van, up yours. Nou, ik heb het niet verwacht, maar ik heb toevallig vandaag voor het eerst weer gezien. En als ik moet kijken, dan ben ik heel trots op mezelf, want ik heb wel wat gedaan daar. Dat heb je zeker. Wat heb je aan? Hoe kunnen we jou herkennen, die parade? Ja, dat is toch niet gek? Zaterdag heb ik een kostuum aan, dat heet Atlantida. Dat is de dochter van de koning van de zee, Poseidon. Het is een beetje een fantasie kostuum van een zeemermin. Van een zeemermin? En... Ja, een beetje zeemermin iets. En voor de dansliefhebbers, hè? Kun jij ons dansliefhebbers, uitleggen waarom we naar het zomercarnaval moeten komen? Nou, zomercarnaval is gewoon... de warmte, dat je gewoon in je lichaam moet komen, zodat je kan dansen, feesten en lekker uit de dak gaan. Ik wil ook één vraag stellen. Normaal gesproken durf ik nooit door Marcel heen te praten. En zeker niet als hij ook eindelijk eens een keer al zijn moed heeft verzameld om tegen een dame te spreken. Maar ik heb één vraag. Die heb ik altijd al een keer willen stellen aan een koningin. Als jij nu de baas was van de wereld, wat zou je dan willen... Dat hoort toch altijd zo? Dat hoort, die vraag hoor je te stellen. Ik was tijdens die finale en dat was niet het geval. Eigenlijk zou ik niet de baas van de wereld willen zijn. Maar ik zou wel graag wel wat voor de wereld doen. En wat zou je dan voor de wereld willen doen? Ik zou proberen bijvoorbeeld de arme mensen te helpen. Want ze hebben het heel moeilijk mee en zo. En de mensen die wat meer geld hebben, proberen ook te halen om de armen te helpen. Waarom niet? Okay. Als het goed is, moet de wereld een beetje gelijk staan. En dat is niet overal zo. We kunnen jou bij de komende parade vooraan zien, dat klopt hè? Ja, op de eerste praalwagen. En jij breekt gewoon eventjes daar zo door die mensenmassa heen en dan is het echt los. En het is helemaal begonnen, ja. Marcel zit hier te wuiven, die wil je nog één vraag stellen. Maar je kan Marcel herkennen, hij is extreem blank, dat ten eerste. Hij kan niet dansen. En hij zal de hele tijd met je meerennen, heeft hij ook een soort van gezegd. Want hij kan het bijna niet geloven dat hij echt een keer aan de telefoon komt. Laatste vraag voor Marcel. En ik wil je even veel plezier brengen, deze feesten. Wil ik eraan toevoegen dat in tegenstelling tot een hoop DJ's er toch wel wat meer zwarte muziek in mijn lichaam zitten dan hun. Maar daar gaat het even niet over. Welke muziekgrootte van jullie kan af? Samba, salsa, merengue? Nee, onze muziekcar, dat is Youth Extreme, dat is een van de bekendste groepen van Aruba. En het is alleen maar carnavalmuziek van Aruba, zal je gaan horen. Dat is een beetje Roadmarch. Wat zeg je? Dat is Roadmarch, heet dat. Oké, nou. Nou, daar kan je op dansen. Nou, en dat gaan we dus ook doen. Wij zeggen met z'n allen dankjewel en veel plezier komend weekend. Oké, tot zaterdag. Bedankt. Dag. Altijd een beetje afgevraagd wat eigenlijk van die man is. Voor mij heette die Mankenelis. Die liep heel vroeger, en het is toch een beetje een oudere zender dit, was die altijd op de lijnbaan. En die had dan zo'n touwtje aan zijn voet zitten en dan kon hij op zijn drumstel slaan die op zijn rug ging. En dan had hij voor zich een trommelding hangen en bekketjes. Maar hij had ook altijd een harmonica. Voor mij hebben we hier de wederopstanding van Mankenelis te pakken. Noordse Jazz is ook geweest. Hebben we ook aandacht aan besteed. En we gaan even terug naar Noordse Jazz. Sound of London clicking. Het Ozo Heilige Draaiboek. Zijn we al ietsje te laat. Maar desalniettemin, daar is Gadgetman toch door de dopingtest heen gekomen. Hey Knul. Hallo. Leon Brouwer. Nou, ik heb me voorgenomen, ik ga niet lachen. Hoe belachelijk en hoe vibrerend het ook is wat je te melden hebt, ik zal niet lachen. Ja, ik zag ook een filmpje op internet. Jammer hè, dit. Goed. De wifi-wekker is verkrijgbaar via Philips. En dan kan je dus draadloos streaming audio op je wekker. Dus hoef je niet meer de slecht bereik van bijvoorbeeld een wekkerradiootje, weet je wel, zo'n Dan heb je gewoon goed streamen en geluid. Goede uitvinding op zich. De iPod. Er komt een nieuwe iPod aan met een heel aanraakscherm. Een touchscreen. Dus net als de iPhone. Dus ziet er goed uit, vind ik. Ik doe nog even voordat hij er is. Je kan 300 kilometer vliegen met een tuinstoel. Kent Kuitsch, 27 jaar uit Oregon, heeft dat gedaan. Hij heeft 105 heliumballonnen aan zijn tuinstoel gedaan. Hij heeft een GPS-telefoon meegenomen en zei tegen zijn vrouw... Ik ben er vandoor. Was dat een broer van die man die met zijn rolstoel tegen die vrachtwagen aankwam, of niet? Nee, kleinzoon, geloof ik. Okay. Nee, maar het is echt gebeurd, dus misschien... Misschien kunnen we dat een keer organiseren. Gaan we een bel en win gaan we doen. En dan kan een van de luisteraars kan kans maken op een reis in een tuinstoel met 105 heliumballonnen. Plan? Wat jij wil. Jaarlijks glijden er miljoenen mobieltjes toilet in. Ja, dat had ik gehoord laatst. In Londen, nee, dat is echt waar. Ik sprak, gek genoeg, iemand en die werkte bij de waterzuivering in Engeland. Was die een big dude. En die vertelde me dat in Engeland alleen in een jaar tijd 600.000 telefoontjes in de wc verdwijnen. Die dan uiteindelijk ook allemaal weer bij de waterzuivering boven water komen. Ja, doen ze het niet meer, waarschijnlijk. Fujitsu komt met een... Wat jammer dit, hè. Met een telefoon. Die kan je dus wel in je toilet laten plonzen. Of je kan er mee gaan vissen. Nou, kan je kiezen. Ik bedoel, ik heb gehoord dat jij van duiken houdt. Misschien kan je dan onder water kan je beeld bellen. En dan kan je mij laten zien wat je allemaal ziet onder water. Leuke uitvinding. Zo, ik heb veel deze keer. Maar ik zal niet alles doen, want ik weet dat je dat niet aan kan. Dat is te veel innovatie voor jou. Even voor het luisteren. Dat is het geluid van een papiertje en er staat op Breifone. Ja. Nou, daar ben ik toch wel even benieuwd naar. Na de Breifone inderdaad, er was in het magazine Bright stond pas een pagina, kon je de iPhone uitknippen. For all those poor suckers who can't pay, who can't get the real one. Nu is er in een blad stond er een patroon en dan kan je de iPhone breien. En dan heb je dus een Breifone. Dus je kan hem nog niet krijgen in Nederland, maar je kan wel het patroon... dus laat je door je oma je eigen iPhone breien. De hoeveelste aflevering? Ik heb hem al besteld bij mijn oma. Ze herkent me niet meer, maar ze gaat wel een iPhone voor me breien. De hoeveelste aflevering is dit? Ron, de hoeveelste aflevering van de show is dit? Nummer 18. Nummer 18. Toen ik deze show ging doen, hè, toen ben ik helemaal door de ballotagecommissie heen gegaan. Hier bij de directie, dat is echt heftige shit. En... Toen zeiden ze, want het is toch wel een hele serieuze show. De toestand in de dans. Dat is een serieuze. En dan kom jij met een brei van. Nou goed, dan heb ik nog één serieus ding nog. Graag. Om het af te sluiten. Dank je. Een wekker voor je vriend en vriendinnetje. Allebei om je ring heb je dan... ga je slapen, doe je een ring om. En dan kan je allebei je eigen tijd instellen. Dus jij moet bijvoorbeeld om 7:30 opstaan. Gaat om 7:30, gaat je vinger trillen. En... Je vriendin die moet om 9:30 opstaan, dan gaat om 9:30 haar vinger trillen. Maar ik dacht, misschien is het dan leuk om gewoon... Nee, ik doe het niet. Nee, ik doe het niet. Nee, goede uitvinding. Ik bedoel, dan hoef je niet over elkaar heen te rollen, zeg maar, om de wekker uit te slaan. Maar gewoon om, what's the point? Ja, wat ik zeg. Ik bedoel, meestal moet je over elkaar heen rollen om de wekker uit te slaan. Dan is de een baalt van de ander. Dat is maar één keer. Nee, maar dan baalt de een van de ander van wakker. Ja, maar dat is maar één keer. Twee uur slapen. Ja, dat is goed toch? Ja, maar dan kan die andere hoeft toch die ring niet om te doen. Dan kan gewoon de wekker afgaan, want dan is die andere al weg. Ja, dat is waar. Nou, ik zoek hem nog even op. Ik vond het een goede uitvinding. Ik hoop dat dit het was. Ja. Dankjewel. Four People. De koningin van het komende tropisch carnaval had het al over. Daar wil ze graag allemaal dingen voor doen. Nou, wij draaien dan de titelsong van Four People. We schakelen even over naar Marbella. Daar is Peter Gelderblom op huizenjacht, heb ik begrepen. Want die heeft zijn royalties binnengekregen van, van de hit die hij op dit moment heeft. Hey Peter Gelderblom, even voor de luisteraars. Ik kan het bijna niet voorstellen, maar waar kent men in Groot Rotterdam Peter Gelderblom van? Ja, een oudere generatie uiteraard van de Ramblas. En de twintigers van eindtwintigers van de Boot Barocca. En van de Revolution. Ja, jij bent ook die gast die in de krant... Zo, wat is er aan de hand daar? Je hebt een huis gekocht en je begint te bouwen gelijk. Oké. Okay. Nee. jij bent ook die gast waarvan ik weet dat die mensen in de club heeft. Beneden, daar. Op de lijnbaan. En dan moeten jullie op een gegeven moment... moeten jullie naar buiten in een bus, gaan je een rondje rijden... en dan komen die mensen weer terug de club in. Ja, klopt, ja. Wij hadden, zo'n briljante actie. Wij hadden 187 sluitingstijdscontroles gehad. En ik dacht, ja, dit is nou niet meer leuk. En de burgemeester vond me ook niet meer zo'n leuke jongen. Dus ja, toen moest ik gaan verzinnen. En toen kwam ik dus op het idee met die bussen... En iedereen lachte hem uit, maar ik ben me daar toen in gaan verdiepen. Ook juridisch moest dat natuurlijk goed dichtgetimmerd zijn. En toen kwamen we dus uit op hetgeen wat er nu speelt. En dan, ja, dat is echt lachen. Dat is echt lachen. En de geluidsinstallatie bij jou in de club, die staat best hard, hè? Ja, maar wel mooi, Ronald. Ik vind het lekker. Mooi. Ik vind het echt lekker. Want we krijgen namelijk in het tweede uur krijgen we een zeikonderwerp in deze show. En dat gaat over geluidsoverlast in clubs. Wat volgens mij helemaal niet kan. Dat is een contradictie. Hoe harder, hoe beter. Daar bel ik je niet voor. We bellen jou even omdat jij hebt op dit moment samen met René Ames een gigahit in handen. Ja, klopt, ja. Ik draai even een klein stukje. We draaien dadelijk helemaal. Die plaat heb je gebaseerd rond de Red Hot Chili Peppers, Waiting For. Eerste vraag, is die... Sorry? De originele titel is By the Way van de Red Hot Chili Peppers. Ja, wat ik even wilde zeggen is, de plaat is natuurlijk zwaar illegaal. Nee, nu niet meer. Want? Je bent gebeld. Ja, de Red Hot Chili Peppers, die plaat die werd, is wereldwijd zo'n gigantische hype geweest. Dat hij zelfs bij het management van de Red Hot Chili Peppers terecht kwam. Leuk. En zo is het balletje gaan rollen. En zo kreeg ik een clearance van de Red Hot Chili Peppers om hun stuk By the Way te mogen gebruiken. Ja, wat natuurlijk een geweldige eer is. Ik schakel eventjes naar de collega Ron Stuts, die zit hier vlakbij mee. Uh-huh. Die heeft afgelopen twee weken even op wat festivals rondgelopen. En die heeft even een rijtje met namen van discjockeys die deze plaat draaien. Ja, afgelopen zaterdag heb ik hem gehoord bij Ron Carroll, Eric Morillo, Piton. De week ervoor onder andere ook bij Mr. V. En zo kan ik nog wel even doorgaan, geloof ik. Dus, ja, klopt. Echt iedereen, maar ook echt iedereen draait. Het is een plaat, het is geen hoekjes, geen wachtjesplaat. Het is gewoon, ja... Deze plaat gaat natuurlijk crossoveren. Ja. Ik heb het ook gigantisch druk, veel werk met draaien. En het is eigenlijk een rock meets house eigenlijk. Ja. En toevallig las ik van de week een stukje, een recensie. En dat was een echte gitarenman, zeg maar. En die vond eigenlijk voor het eerst dat een rocknummer niet verkracht was door een house producer. Kijk. Ja, mooie compliment kan je niet krijgen volgens mij. Nee, ik draaide hem twee weken geleden in een feestje in Barcelona op een berg. En daar stond dus een beetje de hele Nederlandse muziekindustrie. En ik werd helemaal overspoeld met mensen die allemaal wilden weten... Wie is dit? Waar komt het vandaan? Kan ik het tekenen? Is het al weg? Ja, dus ik heb erg hard gelachen. Spanje is helemaal... daar staat hij al lang... Of staat die week op nummer 1 al in Spanje. Wat kunnen we snel verwachten van Peter Gelderblom? Ja, heel veel. Ik heb ook het thema gemaakt voor de Fast Forward Dance Parade. Oh, gek. En heel veel remixes. Sander van Doorn, Back by Any Demand. Psycho Superstar op Contour Records. Nana Cherry ga ik doen. Ga ik remixen Manchild. Leuk. Ja, veel. Heel veel werk. Ja, het mag allemaal nog een keer gebeuren, Ronald. Want dit is bijna 30 jaar. Heel goed. Ik zeg Peter Gelderblom, wederom een Rotterdammer, om zeer trots op te zijn. We gaan nog een klein stukje luisteren en ik wens je veel plezier in Marbella. Ja, dankjewel. Dankjewel. Doei. Dat er inderdaad eventjes nog even over de boom, over die plaat van Peter Gelderblom. En die hebben we inderdaad voor mij de tweede weekend nog in het oude pand. Hebben we die plaat geduid. We zijn zo bij je terug. Moet ik even spieken. Allemaal zo professioneel hier. We gaan schade aan het gehoor behandelen. Nieuwe ecstasy-pillen in de vorm van een Harry Potter figuur. We gaan naar een opening van een flyer tentoonstelling. Oude clubs gaan opnieuw open. We gaan de politie bellen. We gaan naar Outland. We gaan tickets weggeven. We zijn zo bij terug.